and the rain comes pouring down, and suddenly I see her face coming through the crowd. Was ooit nog eens een keer een muziekje onder een reclamespot voor een kledingbedrijf. Een mooie winkel trouwens. In Rotterdam is er nog één, geloof ik. Hè? Hello, how are you? Je hoorde aan het begin van de show toch maar mooi de Easy Beats. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer verwennen, zoals gebruikelijk, met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan koekrappen, want het is natuurlijk alweer Koningsdag zo'n beetje. Koekrappen, zaklopen en ja, je gaat vast wel andere dingen doen deze keer. Jeroen van Gent vroeg er naar bij u op straat. En mocht je naar de herhaling luisteren, dan is het natuurlijk een beetje outdated. Maar ja, dat doet niet zo te zaken. De antwoorden blijven natuurlijk leuk om te horen wat mensen gaan doen met Koningsdag. En misschien is het niet deze keer, maar dan wel de volgende keer. Verder, Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over koeienogen en nog veel meer moois. Dus luister vooral mee. En het Sint-Franciscus ziekenhuis start met een eigen focuskliniek. Wat is een focuskliniek? Nou ja, dat wordt straks hier allemaal uitgelegd in deze mooie aflevering van De Late Avond. Conceal. Oh.

ook in 2025 hebben we weer een Koningsdag. Ik heb altijd Koninginnedag meegemaakt. Dat is heel moeilijk. Dus nog een tongue twister. Koninginnedag. Deze keer op andere dag. Dat weet u misschien wel. Niet de 27e, maar de 26e op zaterdag. Kan ik me iets bij voorstellen. En de vraag is, wat gaat u doen? Of bent u het helemaal vergeten? Koningsdag 2025. Wat gaat u doen? Ik zit in Zuid-Frankrijk. U gaat lekker weg? Ja, we gaan weg. Oh, is dat wel bewust gepland? Altijd. We gaan elk jaar. Net voor Koningsdag? Ja, met de meivakantie. Oh, oké. Okay. Het is niet om Koningsdag te ontlopen? Nee, helemaal niet. Nee, dat dacht ik even. Okay. Hartstikke leuk Koningsdag. Maar ook toch wel. Ja. Maar wanneer heeft u toch voor het laatst gevierd? Want u bent steeds weg dan? Misschien 5 jaar geleden of zo. Oh, ja, Koningsdag komt er weer aan. Viert u dat überhaupt? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Het is dit keer op een andere dag. Dat is omdat het op zondag is, hè? Yeah. In verband met het geloof. Nou, wij feesten gewoon. Meestal gaan we naar een feesttent of we wonen hier net. Ah. Dus we gaan dit jaar naar Heerenslap, toch? We gaan dit jaar Barendrecht ontdekken met Koningsdag. Oh, dat is juist een hele goede doelstelling dan, ja. Zeg maar. Ja, en als het niet leuk is dan... Ik woon eigenlijk in Schiedam, dan ga ik weer terug. Maar ik hoop dat Barendrecht heel leuk is. Ja, denk het wel. In Heerenslap ook zo'n feesttent in het dorp ergens. Ja, we wonen wel officieel in Barendrecht, maar wonen tegen Heerenslap aan. Nou, we horen dat daar een feesttent is met een hoop evenementen. Dus we gaan dat een keer zien. Dat is leuk, ja. Ik ga het leven. We moeten inburgeren. Dus ik ga Koningsdag hier vieren. Inburgeren. En koekhappen en dat soort dingen. En nog iets speciaals doen. Meedoen aan spelletjes. Rommelmarkt. Dat niet. Of als er een paar glaasjes in zitten, doe ik overal mee. Oranje bitter. Ja, met die tompoes natuurlijk. En uiteraard tompoesen, ja. Ja, precies. Wat ga ik doen met Koningsdag? Gewoon even kijken wat de kinderen verkopen op de middenbaan. Oh. Ik weet het nog niet wat we gaan doen. Ik weet misschien met kleinkinderen. Nou, die hebben toch wel eens, hoe noem je dat? Kermis? Ja. Oh ja, naar de kermis. Precies, ja. Gaan we naar de kermis ook. Kinderen kijken zo'n rommelmarkt, die bieden altijd spullen aan. Ja. Hebben we wel eens iets getroffen, iets leuks? Op de markt. Ja, vroeg voor de kindertjes, een speelgoed, gaan ze kijken en dan kopen we weer wat. Ja. Er zijn nog kinderen die dat gaan doen, misschien? Nee, ik heb kleinkinderen meer. Oh, kleinkinderen. Kleinkinderen die dat gaan doen nu, ja. Oh, zo. Ja. En die zijn dit dan niet al in hevige voorbereiding van wat ze gaan verkopen en wat niet? Jawel, ze gaan hun speelgoed verkopen en oude kleren. Ja, geloof die kleinkinderen van ons doen dat ook. Die gaan ook... Ja. Speelgoed verkopen. Oké. Okay. Ja. En als het zou stoppen? Laten we zeggen, Koningsdag, nee, daar stoppen we mee. Wat vindt u daarvan? Nee, dat vind ik niet leuk. Traditie moet wel blijven. Ja, zeker. Heeft u soms vroeger met een kleedje ook op de rommelmarkt gezeten? Of zo? Met de kinderen wel, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja, juist. Ja. En als kind ook nog misschien? Ook hier? Nee, als kind niet. Dat niet. Maar wel met eigen kinderen dan hier bij de Dorpskerk. Ja. Ook Koningsdag, of Koninginnedag was het toen eigenlijk nog. Koninginnedag? Ja. Allemaal spullen verkocht aan de man gebracht? Ja, speelgoed hè. Ja, voornamelijk speelgoed. Lukte dat, ja? Ja hoor, ja, dat gaat hartstikke goed. Dus ik denk altijd als ik mensen zitten van, oh, ze zitten er de hele dag en ze zitten er voor je joker. Nou, maar als het slecht weer is, is het niet echt leuk, hè? Oh ja, ja. Oh, dat je onder een plastic capeje moet zitten of zo, dat is minder leuk, maar... Het hoort er een beetje bij. En zelf, gaat u nog feesten? Dan? Nee, ik ga niet feesten. Het is niet voor mij. Nee? Oranje bitter? Nee, absoluut niet. Weet ik veel. Ik haat de druk, dus dat ga ik echt niet. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja. Een heel rustig rommelmartje moet het zijn eigenlijk. Ja, nee, dat wel, maar ik ga niet aan die oude kanten. Daar waar allemaal aan dansjes, dat ga ik niet doen. Nee, dat begrijp ik. Okay. Ja. Koningsdag 2025. Doet u daar iets aan? Wat gaat u doen? In ieder geval televisie kijken. Ja. En misschien even over het dorp wandelen. En dan hebben we denk ik wel gehad. De dagen dat er van alles en nog wat gebeurde is misschien al voorbij. Als je terugkijkt in het verleden. Oh, dat waren feesten natuurlijk. Ja, ja. Dat kan ik beter vragen. Ja. Koninginnedag. Dus dat zo'n tongue twister. Koninginnedag. Ja, nou, daar geen last van. Nee hoor. Was het leuk? Was altijd leuk. Zeker met de kinderen toen de kinderen klein waren. Ja. Dat was het hartstikke leuk. En wat deed u dan? Want er zijn mensen die vervelen zich en die weten ook niet wat ze moeten doen. Met feestvieren, maar... Nou, destijds in Roon, in het park met de kinderen. Dat was gewoon een groot feest met z'n allen. Ja. Allemaal met de spelletjes en met de buren. Oh ja, ik ben er ook een keer geweest. Ja. Dat was vroeger, maar tegenwoordig is dat allemaal niet meer. Nee? Obaden ook. Ik weet niet of dat nog is. Obaden, ja. Ah, 's ochtends vroeg, om 9 uur. Heb je helmers erbij? Padvinders? Ja, toen wel. Koningsdag 2025. Mm-hmm. Doet u daar iets aan? Nou, nee, eerst gaan we tompoes halen bij Bakkerpot. Ja. Ja. En ja, voor de rest ligt het een beetje afhankelijk van het weer. Ja, misschien even naar het dorp en maar verder geen speciale dingen. Geen speciale dingen, maar zo'n tompoes van de bakker is wel erg lekker. Ja, die is heel erg lekker. Dat is een beetje traditie, hè? Ja. Daar begint het al mee. Ja, acht uur in de rij staan. Ja, maar net zeggen in de rij staan echt toch, hè? Ja, echt, hè? Inderdaad. Ja, ik ben nooit zo vroeg, maar echt in de rij staan? Ja, echt in de rij staan, ja. Ja, dat ik moet er even wel nog even in bed liggen. Ja, het programma heet De Late Avond, vandaar dat ik niet zo heel vroeg ben. Een briefje geven. Maar zijn er nog speciale dingen dan? Een rommelmarkt of kermis dat u dan bezoekt? Nou, niet specifiek. Hebben we vroeger wel gedaan. Nou, maar even ja, het is allemaal pakken, hetzelfde. Als het lekker weer is. En even bij vrienden langs en voor de rest. Nee, meestal wel hier in Barendrecht. Ja. En nou, wat zijn uw herinneringen? Nou, hier in Barendrecht vooral de kermis en de jeeps, de lege wagens en het gezellig op het plein wat drinken met z'n allen. Als er nou mensen zijn aan de andere kant van de lijn die denken van Koningsdag, wat moet ik nou doen? Heeft u nog een tip? Nee, dit jaar weet ik het niet. Nee, niet precies. Nou ja, maar goed, qua state of mind misschien wel, hè, relaxen of... Ja, ligt er aan welke fase. Kijk, met kinderen is het leuk om erop uit te trekken. En naar de marktjes te gaan en naar de kermis te gaan. Ja. Dat is altijd leuk. Mama! Ja. Klein kind, heeft u wel eens op zo'n rommelmatje gezeten met haar of zo? Nee, wel met mijn andere zoon, ja. Ja. Hartstikke leuk. Spulletjes verkopen. Ja, dat is toch schattig. Je mag ook hier naar de kermis, ja. En u zou televisie kijken. Wat verwacht u te zien? Het hele spul. De hele koninklijke familie. Ja, altijd even kijken hoe het gaat en hoe ze eruit zien. Ja. En uw vader was jarig tegelijkertijd met koning Willemina? Ja. Ja. Vond hij dat vervelend? Ja, dat was vervelend voor mijn moeder. Want ze gingen eerst allemaal naar het feest. En na afloop kwamen ze nog even langs. De familie en zo. In beginjaren natuurlijk. Maar ja. Daar stond vader niet voorop. De koning stond voorop. Zo werkte dat, ja. Zeker vroeger. Zeker vroeger. Ja. Mijn vader was van 1910, dus dat kun je nagaan. Dus die heb tot 48 koninginnendag meegemaakt. Het was wel een betere dag. 31 augustus is altijd nog wel goed. Daarom. Ze gingen altijd naar het feestterrein en iedereen kwam dan laat nog even aanzakken. En mijn moeder me wachtte en die kon niet weg. Maar goed. Ze heeft er niet onder geleden, hoor. Dus, hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. There's no

What is life for him, lying in his small white room and taking his potions with a spoon? He knows that he can't go away. He can only pray. Where is your heaven? Where is your love? The light that you sent from above. Where is your heaven? Where is your love? The light that you sent from die. I hope I won't cry, 'cause I wanna say goodbye to my wife and little son. Please think of them when I'm normaal zoogdier, die heeft zijn ogen aan de zijkant zitten. Een koei bijvoorbeeld, die heeft zijn ogen aan de zijkant. Dan kan hij dus kijken wat er van achter aankomt, wat er van voor. Die kan dus echt helemaal kan hij, om zich heen kijken. Het enige wat een koe niet kan, is met twee ogen recht naar voren kijken. En daardoor kan een koe geen afstanden schatten. Dat is de reden waarom je zo weinig koeien hoog in de bomen van tak tot tak ziet gaan. In tegenstelling tot apen, waarbij de ogen in de loop van de evolutie naar voren zijn gegaan. En daarna was er geen ruimte meer voor de neus om fatsoenlijk te ruiken. En daarom kunnen wij niet meer ruiken wat er allemaal voor boodschappen aan honden drollen en andere zoogdieren drollen zitten. Je zou zeggen, als die dieren te stom zijn om onze taal te leren, zou het dan niet verstandig zijn dat wij hun taal leren? Als Turken niet in staat zijn om Nederlands te leren, zou het dan niet verstandig zijn om Nederlanders een uitburgeringscursus te geven, dat zij Turks gaan leren? Moeten wij niet een cursus drollen ruiken gaan invoeren, zodat we bij het uitlaten van onze hond gezellig mee kunnen ruiken wat er allemaal gebeurd is? Het zou een prachtig idee zijn, maar helaas zijn onze zintuigen daar niet voor geschikt. Het zintuig wat wij hebben, het allerbeste zintuig van een mens, dat zijn de ogen. Onze neus die stelt niet veel voor. Dat is, zoals dat heet, een rudimentair orgaan. Onze oren die stellen niet veel voor. Vroeger hebben we ooit zulke prachtige oren gehad als een hond. Toen wij nog een aap waren, hadden we die prachtige toeters hier op ons hoofd staan. Konden we alles mee horen. Er zaten ook spiertjes aan waarmee je ze kon draaien. Moet je ooit iemand uitleggen hoe de evolutie van het oor is gegaan? Neem dan een plastic koffiebekertje. Zet het plastic koffiebekertje op je linkerhand. Geef er van bovenaf met je rechterhand een ontzettende klap op. En wat je dan krijgt is het oor wat wij in de loop van onze evolutie hebben overgehouden. Onze oren zijn niet meer goed. Het enige wat nog goed werkt, dat zijn onze ogen. En als je wilt communiceren met dieren, wees dan zo verstandig. En gebruik dan alleen je ogen, niet je oren. Biologen die hebben daar een soort cursus in gehad. Kijk, als je mensen bestudeert, en dus wil je weten hoe mensen in elkaar zitten, en dan word je psycholoog bijvoorbeeld. Dan ga je dingen aan ze vragen en dan luister je wat ze zeggen. Daar word je nooit wijzer van natuurlijk. Taal is voornamelijk uitgevonden om te liegen. Als je wil weten wat mensen werkelijk bezielt, luister dan niet naar ze, maar kijk naar ze. En de eenvoudigste cursus daarvoor is de televisie thuis. Kijk televisie net zoals je dat altijd al doet, maar zet alleen het geluid uit. En dat je alleen naar ze kijkt. Buitengewoon interessant. Doe het nou gewoon eens een keertje. Eén avondje. Geluid uit. Wel blijven kijken. Dus zoals tot voor kort een programma als Barend en Van Dorp is daar heel geschikt voor. Al dat gelul, dat kun je rustig missen. Als je er gewoon alleen naar kijkt, dan begrijp je veel oude jongens, maar weinig krentenbrood. Maanlicht

su con troppo vento. Quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Mooie muziek uit Italië van Eros Ramazzotti hier in de late avond. Ik ga het maar niet uitspreken, want mijn Italiaans is beroerd. Dus wel een mooi nummer van Karin Bloemen ervoor met Pas toen ik uit 2005. Thank you. Het Franciscus Gasthuis start met eigen focuskliniek. Wat een focuskliniek is, dat ga ik vragen aan Suzanne Petra. Ze is directeur van Franciscus Focus, want zo heet dat nou eenmaal. Suzanne, welkom. Ja, bedankt. Een focuskliniek in het ziekenhuis. Wat doen jullie daarom? Ja, wij hebben een focuskliniek gestart met de naam Franciscus Focus, omdat we het als onderdeel van Franciscus doen. En dat is een kliniek waar patiënten terecht kunnen met voor medische aandoeningen die belangrijk zijn om behandeld te worden, maar die geen spoedeisend karakter hebben. Dus dat zijn ingrepen waar patiënten wel wel last van hebben, aandoeningen waar patiënten wel last van hebben, zoals bijvoorbeeld staar of een liesbreuk die wel echt behandeld moet worden, maar die niet via de spoedeisende hulp aandacht behoeven. Mm-hmm. En we proberen eigenlijk die behandelingen, die best wel goed te plannen zijn in overleg met de patiënt, proberen we te concentreren op onze locatie in Schiedam, waardoor we eigenlijk voor de hele zorg de zorg toegankelijker houden. We zijn in november gestart met de KNO en de orthopedie. En we zien door een aantal aanpassingen in ons proces dat we de toegangstijd tot de behandeling echt behoorlijk aan het verkorten zijn. Ja, dus, want het nadruk ligt op kwaliteit en snelheid. Ja. Kunnen jullie dat allemaal waarmaken? Want snelheid er is heel veel wachttijden altijd in het ziekenhuis, door personeelstekort ook met name, denk ik. Maar daar hebben jullie geen last van? Nou, snelheid wil ik graag in die zin een beetje nuanceren, dat niet betekent rennen en vliegen en nog harder werken. Mm-hmm. Ik kan een voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld een opname lounge. Dat is een fijne huiskamerachtige setting waar de patiënt die voor een geplande operatie komt, waar die wordt ontvangen, waar die even een beetje kan wennen aan de ziekenhuissetting en daarna een gesprek heeft met een verpleegkundige. Dat deden we een aantal jaar geleden toch echt anders. Dan kwam die patiënt direct in het bed terecht en stelden we hem heel veel vragen. We proberen wat meer in te zetten, ook op de eigen regie van de patiënt. Yeah. En ook een beetje keuzes te maken van welke patiënten hebben echt die hele intensieve aandacht nodig en welke patiënten zijn iets zelfredzamer en kunnen bijvoorbeeld ook een stukje lopend naar de operatiekamer of kunnen wat sneller in een stoel in plaats van in een bed. En daarmee spelen we ook wat personeel vrij die dan wat meer aandacht kan besteden aan de patiënten die heel zorgintensief zijn. Ja, dus als de patiënt het nog zelf kan, dan hoeft hij niet in een bed en gereden te worden. Dat is dus niet altijd nodig. Klinkt heel menselijk en heel dat mensen zelf de regie hebben nog steeds. Ja, dat is wel echt waar we voor staan. Want het samen beslissen over of je überhaupt een behandeling wilt, maar ook een beetje regie hebben over op het moment dat je een behandeling moet ondergaan, dat is toch vaak voor patiënten heel kwetsbaar. Ook als dat een kleine ingreep is, dan is het fijn om als mens en dus heel even als patiënt gewoon regie te hebben en zelf te kunnen, ook samen met de arts of met de verpleegkundige beslissingen te nemen. Dus dat klopt. Mensen die meer willen weten over de Focus Kliniek, kunnen die op de website wat vinden? Ja, zeker. We hebben ons best gedaan om een website te maken, www.franciscusfocus.nl, die echt gericht is op de patiënt. Dus daar proberen we zo min mogelijk ingewikkelde medische woorden te gebruiken. En we hopen dat het qua uitstraling, dat het voor patiënten duidelijk is wat ze kunnen verwachten. Dat is veilige zorg in een topklinisch ziekenhuis, korte wachttijden. Ja, persoonlijke aandacht hadden we het net al even over. Ja. En de behandelingen worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Dus dat kunnen de patiënten teruglezen. Ja, dat is allemaal te vinden natuurlijk daar. Ja. De Franciscus, ze starten met een focuskliniek. En Suzanne Petra vertelde erover. Ze is directeur van de Franciscus Focus. En ze was in de uitzending. Dank voor het gesprek. Heb je een uitzending van de late avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Young